zachęcam oczywiście do kontaktu pod adresem michal.kirmuc@polskieradio.pl. A teraz utwór, też pozostaniemy w latach 80. Jakoś tak dziwnie naszło mi ochotę, by napisać coś na maszynie do pisania. I oczywiście Brian Ferry, utwór z 87 roku z płyty Bad Noir, tej następnej po jakże ważnej płycie Boys and Girls, no i chyba równie udanej. A tak słuchając tych dźwięków maszyny do pisania, pomyślałem sobie, że pewnie młode pokolenie nie do końca wie, o co chodzi. A z drugiej strony napawa mnie to trochę smutkiem, bo przypomniało mi się, że zaczynając moją przygodę z dziennikarstwem muzycznym, pierwsze swoje teksty właśnie przynosiłem pisane na maszynie do pisania. No, to były tak zwane maszynopisy. Tak, dawne czasy, trochę smutku się w tym pojawiło, a skoro tak, i trochę jeszcze pozostając przy muzyce Briana Ferry'ego, bo na tej płycie Bette Noire pojawiło się mnóstwo wspaniałych muzyków, między innymi jego stały współpracownik David Gilmour, który wtedy, w tamtym czasie, w 1987 roku, właśnie próbował odzyskać zespół Pink Floyd po rozstaniu z Rogerem Watersem. Była piękna płyta A Moment to Lapse of Reason. Okej, przyznaję się, że ja jestem jednak fanem Watersa, więc tutaj miałem pewien problem z zaakceptowaniem faktu, że grupa Pink Floyd od tego momentu występuje już bez niego, no ale muszę też uczciwie przyznać, że poradzili sobie całkiem nieźle. Była wielka trasa koncertowa promująca ten album i ostatni z koncertów, który odbył się w 90 roku na festiwalu w Nebworth, niedawno został wydany na płycie. No skoro tak, to z tej płyty właśnie utwór Sorrow. Zapach wielkiego smutku zawisł nad ziemią. Pióropusze dymu wznoszą się, tworząc ołowiane niebo. Człowiek leży i śni o zielonych łąkach i rzekach, lecz budzi się rano bez powodu, by wstać. No mam nadzieję, że państwo jednak budzą się dzisiaj w lepszym nastroju niż David Gilmour w latach 80. Pink Floyd, Sorrow, z nowej płyty, ale ze starym materiałem. Koncert z Nebworth z 1990 roku w końcu jest z nami na płycie i nie tylko w tym pięknym, ale drogim zestawie The Later Years. No dobrze, to teraz wybiegnę sobie w przyszłość, chociaż zerkając w przeszłość, bo w najbliższą niedzielę będzie miała rocznicę płyta, która ukazała się w 80 roku. To był trzeci album Petera Gabriela. Trzeci album bez tytułu, no ale jakże ważny, przełomowy. Myślę, że od tego albumu tak naprawdę zaczęła się wielka, wspaniała kariera tego muzyka, chociaż oczywiście sukces komercyjny też przyszedł trochę później, ale artystycznie album trzeci, rzecz przepiękna, nie w każdym calu sprawiająca wrażenie nieprzeciętnej. Na płycie wielu gości też, jak najbardziej. Na dzisiaj wybrałem utwór, który ja bardzo lubię, szczególnie w wersji koncertowej, ale dzisiaj posłuchamy wersji z płyty. Peter Gabriel, jeden z głosów, który tam słychać, to oczywiście Kate Bush, No Self Control. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The man is dead. Psycho. Tak, ten utwór również oryginalnie pojawił się na trzecim albumie Petera Gabriela, ale tutaj przypomnieliśmy go sobie w tej odświeżonej kilka miesięcy temu wersji. Wspomniałem o płycie trzeciej, mówiłem, że to ważny album dla Petera, ale też ważny dla, myślę, całych lat 80., bo jeśli chodzi o brzmienie, no był bardzo przełomowy. Nie tylko chodzi o to, że Peter Gabriel wtedy odkrył możliwość samplowania, kupił instrument o nazwie Fairlight i no, wiele ciekawych dźwięków przy jego pomocy stworzył, ale także wtedy właśnie zainteresował się bardziej rytmem. Na płycie gościnnie wsparł go Phil Collins. No i panowie przypadkiem stworzyli brzmienie, które no, było takie obowiązujące w latach 80., tak zwany gated reverb, czyli zbramkowany reverb. Przypadek sprawił, ale do dzisiaj panowie się zastanawiają właściwie, kto jest autorem, czy Phil Collins, czy Peter Gabriel, czy może realizator Hugh Patcham. W każdym razie stworzyli bardzo piękne brzmienie. Dobrze. Wiem, że wracam do tego utworu z uporem maniaka, no ale co zrobić, jeżeli zespół od lat nie daje nam żadnych nowych dźwięków, to nawet taka nowa wersja utworu sprzed 40 lat cieszy. Kraftwerk i Home Computer. Thank you. Computer i grupa Kraftwerk, oryginalnie w 1981 roku na płycie Computer World, ale teraz z najnowszego singla tego zespołu. W zeszłym roku dotarła do nas smutna informacja o śmierci jednego z najbardziej cenionych producentów, Ruperta Haina. No i co jakiś czas staram się Państwu przypomnieć rzeczy, które i nagrywał dla innych artystów, no i te, które robił pod własnym imieniem i nazwiskiem. No i pomyślałem, że dzisiaj sięgnę do ostatniej płyty, jaką nagrał jako solista. To był album The Deep End, który ukazał się w 1994 roku. No i pomyślałem, że na dzisiaj wybiorę dla Państwa dwa fragmenty tej płyty, ale zaczniemy trochę nietypowo. Utwór The Heart of the Matter w nieco innej wersji niż można było usłyszeć na płycie The Deep End. Rupert Hine. Not in your heart. The Heart of the Matter w wersji Underlying Mix, czyli trochę innej niż ta z płyty The Deep End. Ale teraz już będzie coś z tego albumu. Muszę powiedzieć, że jak usłyszałem ten utwór po raz pierwszy, byłem święcie przekonany, że to będzie duży przebój. Tak się nie stało, a szkoda. The Shallow End, Rupert Hine. Risking nothing. The Show End, Rupert Hine. No dobrze, wracamy do polskiej muzyki. Ona nie lubi, a przynajmniej nie określa się jako piosenkarka, chociaż ma na koncie jedną płytę. Występowała też na festiwalu w Opolu. Co jakiś czas pojawia się przed mikrofonem, ale raczej znana jest jako aktorka, czy też, jak to podpowiada mi pewien tutaj portal, osobowość medialna. Ada Fijał. I mam dla Państwa utwór, którego nie znajdą Państwo na żadnym wydawnictwie. A szkoda, bo bardzo udana kompozycja. Podłoga i Ada Fijał. Dobrze mi, ach dobrze tak, kiedy leżę na tobie na wznak. To nie nasza pierwsza noc, było już ich chyba ze sto. Każda jednak inna jest, każda ma swój własny gest. Gdy jest mi źle, to kładę się. Dobrze znasz moje ciało, leżące zawsze, gdy coś się stało. Twój chłód, twoje nerwy moje. Już mi dobrze, już się nie boję. Pozostało prawie 13 minut do godziny 6. To jest program trzeci Polskiego Radia, audycja Trójka Budzi. Utwór Podłoga skomponowała i wyprodukowała dla Ady Fijał Wiktoria Królikowska, która ma swój własny projekt, nazywa się Krem. Więc teraz Krem dla Państwa. Chcę Cię. chcecie mieć na ścianie, na t-shircie, na dywanie, nie chcecie na czacie, chcecie mieć na chacie. Dzisiaj przywitałem się z Państwem dźwiękami z płyty, która wczoraj obchodziła jubileusz 35-lecia. No to jeszcze na zakończenie jeden z takich bardziej znanych fragmentów tego albumu. Europe i Rock the Night. Pain, but as long as I'm reasonable. the Night. I to tyle na dziś. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 2 godziny. Audycję zrealizowały Elżbieta Różycka i Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i życzę Państwu miłego dnia. Zapraszamy do reklamy.